Aste santuan Kristoren ekaldia kaleetara leherratzen da, ala Euskal Herriko hainbat eta hainbat herrietan, Jesusen azken orduak Birgo oratzen dituzte egun hauetan, prozesion eta erlijio kutsuko antzerkien bidez. Euskal Herrian egiten diren prozesion artean, Hondarribikoa urtero milaka lagun biltzen ditu. Prozesionen lehenengo itzordua ostirala hontan, arratsaldeko bostetan parrokiako elizan eginen den elizkizunarekin abiatzen da. Elizkizuna behin amaituta elizaren ateak irekitzen dira eta 25 erromatar jangoiko hartzaileak elizan sartzen dira Kristoren ondoan jarriz. Bi pertsonai gurutzera igotzen dira eta imagina santua ehun zuri batez estaltzen dute. Elizaren ateak ireki eta irudia Hondarribiko aldezarreko kaletatik prozesioan eramaten dute. Baina ekitaldi erlijiosoetan eta prozesioetan herriko jendeak parte hartzen duen bitartean, espaloietan prozesioak ikusten bisitariak izaten dira gehiengoa. Alazne Alberdi musika bandako zuzendaria. Impresionante, hori izaten da, aluzinantea. Ez bakarrik hemengo jendea, kanpoko jende asko etortzen da, eta Hondarribikoak baita ere. Hondarribikoak gehiago egoten dire parte hartzen, zeren hemen oso bere ganatuta daukate prozesiorako tema hori. Ba hori arrantzale guztik izaten dire batez ere barruan egoten direnak. Hori dire gehien eramaten duten hau. Bestela, poto. Ion jende gaztia baita ere, ja, zila da baita esartzen. Asteburu luze honetan milaka bisitari Hondarribira joango dira aste santuko prozesioak ikustera.